أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Evet, fiillerin çekimini tamamladık. Şimdi bina kitabına başlayacağız. Bina kitabına başlamadan önce şimdi artık Arapça ibare okumaya başlayacağımız için bir ön bilgi verelim. Arapça ibareyi okurken kelime kelime okuyarak mana vermeye kırık mana deniyor. Kelime kelime mana veriyoruz. Kırık mana verirken de her kelimeden önce soru soruluyor. Soru soruluyor. Buna edat verme deniyor. Mesela hangi kelimelerden önce hangi edatlar verilir? Yani bu edatlar bize ibareyi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor yani. İla, mesela nereye? An, min, gördük mü? Neyden, kimden, yerine göre. Ala, gördüğümüz zaman ne üzerine, kim üzerine? Lam, ne için, neye, kim için? Fi, nerede, ne zamanda? Kaf, mesela ke, ne gibi, nahvu, gördüğün zaman ne gibi, nahvu, nasara, nasara gibi, böyle. Mislu, ne gibi yine, hatta nereye kadar, ne zamana kadar, idayı gördük mü, ne zaman, ba harfi ceri, ne ile, ne sebebiyle. Tamam. Ondan sonra yine sayılarla karşılaşacağız mesela şimdi. Vahidun, bir, itnani, iki, Selâsetün, üç, erba'atün, dört, hamsetün, beş, sittetün, altı, seb'atün, yedi, semaniyetün, sekiz, tis'atün, dokuz, aşaratün, on, mi'etün, yüz, elfun, bin, ahada aşara, on bir, ithna aşara, on iki, selâsete aşara, on üç, erba'ate aşara, on dört, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Oradan yukarıya da öyle devam ediyor. Peki. Yine bilmemiz gereken şeyler. Emsilede de anlatmıştık. Müfret. Müfret tekil demek. Bir ve teklik ifade eden kelimelere müfret deniyor. Racülün, bir tane adam. Kalemun, bir tane kalem. Tesniye, ikil. Çift ve ikilik bildiren kelimelere tesniye deniyor. Raculani, iki tane erkek. İmraetani, iki tane kadın. Kalemani, iki tane kalem. Cemi, çoğul. Üç ve daha fazlasına delalet eden kelimelere cemi deniyor. Ricalun, adamlar. Kütübün, kitaplar. Aklamun, kalemler gibi. Müzekker, erkek demek. Müennes, kadın demek. Gayip, yanımızda, karşımızda bulunmayan erkek. Gaybe, yanımızda, karşımızda bulunmayan kadın. Muhatap, karşımızdaki erkek demek. Muhataba, karşımızda kendisiyle konuştuğumuz kadın, muhataba. Nefs-i mütekellim vahde, nefs-i mütekellim meal gayr var bir de. Nefs-i mütekellim vahde, konuşan kişi, yalnız başına, sadece o, ben. Tamam, birinci şahıs. Nefs-i mütekellim meal gayr, konuşan kişiler, söz söyleyenler, birden fazla. İki olabilir, üç olabilir, biz. Biz deyince benim yanımda bir kişi daha. Meal gayri, gayrisiyle beraber. Kitap. Kitabun dedik mi buna nekire derler. Nekire. Ne demek? Herhangi bir kitap. Muayyen değil, belirli değil. El kitabu oldu mu ona marife. Bilinen, belli, malum bir kitap. Bir ismin evvelinde lam-ı tarif varsa sonundaki tenvin düşer. Selamun esselamu. Tamam. Kitabun el kitabu. Yani bir isimde hem lam-ı tarif hem de tenvin bulunmaz. Peki şimdi bir de cümle. Şimdi ibare okuyacağımız için biraz cümleyi de tanıyalım. Cümle. Bir hüküm bildiren kelime topluluğuna cümle denir. Cümle ikiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsim cümlesi nedir? Zeydun kaimun. Zeydun zeyd nedir? Kaimun ayakta olucudur. Zeydun mübteda, kaimun haber. Mübteda haberden meydana gelen cümleye isim cümlesi denir. Tamam. İsimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. İsim cümlesinde mübteda ve haber bulunur. Genellikle isim cümlesinde ilk isim mübteda gelir. Tamam mı? Türkçe karşılığında dır ifadesi olan kelime haber. Terkipte haber oluyor. Mübteda ve haber her ikisi de ne olur? Merfu olur. Anlaşıldı. Zeydun zeyd nedir? Kaimun. Bak zeydun. Merfu'un biddamme deniyor ona. Merfu'un biddamme. Damme ile merfu. Kaimun. O da merfu'un biddamme. Damme ile merfu. Cümlenin ikinci çeşidi fiil cümlesi. Fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Fiil, fail yerine göre meful. Her zaman meful gelmez. Çünkü fiil müteaddi olması gerekiyor. Fiil, fail. Tamam mı? Fiile kim, ne sorusunu sorduğumuzda cevap veren kelime fail olur. Nasara yardım etti. Kim yardım etti? Fiile soruyoruz. Kim yardım etti? Zeydun zeyd. Zeydun. Merfu'un biddamme. Fa'ilu nasara. Nasara'nın faili. Faile, fiile, kimi, kime, neyi, neye sorusunu sorduğumuz zaman cevap veren kelime mef'ulü bih oluyor. Tamam. Nasara yardım etti. Kim yardım etti? Zeydun, zeyd yardım etti. Kime yardım etti? Amran. Bu da mensup. Mensubun bil fethati. Fethayla mensup. Mef'ulun bih. Tamam. Evet. Failler daima merfu, mef'uller de daima mensup olur. Cümleyi de gördük. Şimdi bir de terkibi görelim. Terkip, terkibi izafi var, terkibi sıfe. Terkibi tevsifi de deniyor. Terkibi tevsif, sıfat terkibi. Tamam. Terkibu sıfeti, terkibul izafeti. İzafet terkibi, sıfat terkibi. İzafet terkibi, yaygın olarak kullanılan iki türlü terkip var. İzafet terkibi, birincisi terkibul idafe. Gulamu zeydin, babul beyti. Bak, babul beyti, evin kapısı, zeydin kölesi. Tamam, kalemu bekrin, bekrin, kalemi, kalemi, heh. Bunlara izafet terkibi deniyor. İzafet terkibinde birinci kelimeye mudaf, ikinci kelimeye mudafun ileyh denir. Tamam. Birinci kelime mudaf. Ulamu mudaf. Zeydin mudafun ileyh. Mana verirken izafet terkibinde mudaf ve mudafun ileyhin arası ayrılmaz. Yani şöyle gulamu köle, zeydin, zeydin. Öyle olmaz. Ulamu zeydin, zeydin kölesi. Tamam. Peki, izafet terkibinde birinci kelimenin yani muzafın sonu ne olursa olsun ikinci kelime muzafın sonu daima mecrur olur. Her zaman mecrurdur o. Bak şimdi. Gulamu zeydin. İnne gulame zeydin. Min gulami zeydin. Bak, zeydin sonu hep mecrur. Mecrurun bil kesreti. Ama muzaf merfu oldu. Ulamu, ulame, ulami ama muzafın ile daima mecrur. Tamam. Peki. İkincisi terkibu sıfeti. Sıfat terkibi. Sıfat terkibinde birinci kelimeye mevsuf, ikinci kelimeye sıfat denir. Tamam. Sıfat terkibinde mana verirken mevsuf ile sıfatın arası ayrılır, mana verilir. Kırık mana verirken öyle ki diye edat verilir. Öyle ki diye edat verdik mi gelen kelime sıfat olur. Mesela raculun adam. Öyle adam ki tavilun. Uzun adam. Raculun adam. Öyle bir adam ki ganiyun. Zengin adam. İmraetün kadın. Öyle kadın ki taviletün. Uzun bir kadın. İmraetün kadın. Öyle kadın ki ganiyetün. Zengin bir kadın. Tamam. Sıfat terkibinde birinci kelime yani mevsufun sonu neyse ikinci yani sıfatın sonu da Öyle olur. Bak şimdi. Raculun adam. Öyle adam. Tavilun. Raculen. Tavilen. Raculin. Tavilin. Tamam. Raculun merfu. Tavil. O da merfu. Raculen mensup. Tavilen. O da mensup. Raculin mecrur. Tavilin. O da mecrur. Tamam. Son olarak da lamut ta'rif. Arapçada isimlerin önüne el takısı gelerek nekire bir isim, yani belirsiz, bilinmeyen bir isim, belirli, muayyen, bilinen bir isim olur. Racülün herhangi bir adam, er racülü belli, bilinen, muayyen bir adam. Peki. Şimdi. Şimdi burada bina kitabında biz bapları okuyacağız, tamam mı? Fiillerin baplarını okuyacağız. Bu her bapta da bileceğimiz 4 tane şey var. 4 şeyi bileceğiz. Bunları ezberleyeceğiz. Birincisi vezni. İkincisi mevzunu. Üçüncüsü alameti lafziyesi. Dördüncüsü manen binası. Yani bu baptan gelen fiilin mana olarak ne için kuruldu, neyi ifade etti. Vezin feale. Mevzun nasara. Mesela örnek verirsek. Feale. Tamam. Vezin kalıp demektir. Yani feale harfleriyle yapılan ölçü. Tamam. Kelimelerin harf sayısı, hareke ve sükunu bu ölçüyle bilinir. Bu vezinle biliyoruz mesela. Feale. Fa'il fiili meftu. Aynel fiili meftu. Lamel fiili meftu. Nasara. Yef'ulu. Yensuru. Tamam. Yani örnekler o kalıba göre gelir. Feale yef'ulu babından dedin mi? Bak feale yef'ulu babından nasara yansuru. Ka'ade yak'udu. Tala'a yat'lu'u. Harece yah'rucu. Ona uygun gelecek. Alameti lafziye. Hah, mevzun vezinlenmiş. Yani vezne kalıba uygun olarak gelen kelime. Misali yani. Bu veznin örneği. Misali. Tamam. Hareket sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi. Onun gibi olan. Alamet-i lafziye demek, alamet işaret, nişan demektir. Yani bir babın tanınması, bilinmesi için o babın aldığı harf, hareke ve sükündür. Sülasi mücerret bablardaki lafz-ı alamet, aynel fiilinin mazideki ve muzarideki almış olduğu harekettir. Aynel fiile bakacaksın. Fe-a-le, fe-u-le, fe-i-le, yef-u-lu, yef-a-lu. Yef'ilu. Tamam. Altı babı gördüğümüzde bunları daha iyi kavrayacağız. Evet. Manen bina demek fiilin yapısı, kuruluş özelliği, hangi mana için kullanıldığı demektir yani. Tamam. Peki. Evet. Türkçe'de ötre olarak bildiğimiz hareket, artık Arapça'da ona ne diyeceğiz? Zamme diyeceğiz. Refa alameti. Ref. Tamam. Efendim, üstün. Ne Arapçada? Fetha. Nasb. Bunlar ifade ediliyor. Tamam. Esre diyorlar Türkçe'de. Kesra. Arapçası kesra. Cer. Tamam mı? Peki. Ref. Nasb. Cer. Damme. Fetha. Kesra. Ötre. Üstün. Esre. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hâzâ. Şu okuyacak olduğumuz şey nedir? Kitabul binai, bina kitabıdır. Bina kitabı. Neyin beyanındadır bu bina kitabı? Fis sarfi. Sarf ilminin beyanı hakkındadır. Şu okuyacağımız şey sarf ilminin beyanı hakkında olan bina kitabıdır. Sarf ilmi kelime bilgisi demektir. Kelimelerin yapılarından, vezinlerinden, tamam mı? Kelimelerin binalarından bahseden ilim. Yani Arapça kelimeleri inceliyor ama ne açısından? Binası açısından, yapısı açısından, tasrifi, i'lali, idgamı. Tamam, sarf ilminin konusu bu. Bu kelimede ilal olacak mı, olmayacak mı? İdgam var mı, yok mu? Tasrifi nasıl olacak? Çekimi nasıl olacak? Malumu, meçhulü nasıl gelir? Bunları anlatan ilme ne deniyor? Sarf ilmi deniyor. Bismillahi. Yani biz sarf ilmini öğrendik mi madiyi tanıyacağız, mudariyi tanıyacağız, emir, nehi, ismi fail, ismi meful, tamam, sıfatı müşebbehe, mastar, tamam. Ondan sonra ismi tafdil, mübalağa, ismi fail, bu kelimeleri öğreneceğiz. Bu kelimelerin vezinlerini, yapılarını öğreneceğiz. Çekimlerini. Bismillahi, Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki, bak sıfat geldi. Er-Rahmani, Rahman. Yani dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırmaksızın herkesi rızıklandıran. Yine öyle Allah ki, Er-Rahimi, Rahim olan. Yani ahirette sadece müminleri rızıklandıracak olan Allah'ın ismiyle okumaya başlar. İ'lam, alime ya'lemu, ilmen, emri hazırı, i'lam. İ'lam, i'lema, i'lemu, i'lemi, i'lema, i'lemne. İ'lam, bil. Ey talip, ey okuyan öğrenci, şu bina kitabını okuyan talebe, sen bil. Neyi bil? Enne ebvâbet tasrifi. Tasrif, sarf. Aynı manada. Sarf ilmi. Muhakkak ki sarf ilminin bapları nedir? Hamsetün, beş, daha ve selâsûne, 30, yani 35'tir. Ne cihetinden? Bâben, bap cihetinden. Bâben, mensup, temiz olmuş orada. Bize açıklıyor 35 ama ne? Bu 35 neyin nesidir? Bâben, bap cihetinden 35'tir. Evet, sarf ilminin bapları 35'tir. Sit Tetün, 6 bab. Neyden? Minha. Bak, mini gördük mü ne diyoruz? Neyden? Minha. O 35 babtan. O 35 tane babtan 6 bab ne içindir? Ne için ayrılmıştır? Lissülâsiyyi. Sülâsi için. Yani 3 harfli olan fiiller için. 3 harfli. Sülâsi 3 harfli demek. Rubâi 4 harfli. Humâsi 5. Südâsi 6 harfli. Tamam. Öyle sülasi ki el mücerradi. Mücerrat. Ne demek? Yani fazlalık harflerden soyulmuş. Asıl harfleriyle olan. Tamam. Asıl harfleri. Zahit harfi yok onda. Fazlalık bir harfi yok. Ya mücerrat olur ya mezidun fi olur. Mücerrat kendine fazlalık harf bulunmayan. Nasara, ketebe, darabe, celese, feteha, zehebe, hasüne, hasibe, naime, verife, vemika. Bunlar hep nedir? Sülasi mücerrat. Tamam. Evet. Şimdi bu okuduğumuz yerin mefhumu. Mefhumunu yapacağız. Tamam. Şu okuyacağımız şey sarf ilminin beyanı hakkında olan bina kitabıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlarım. Ey Molla! Sen bil ki sarf ilminin bapları bap cihetinde 35'tir. Bu 35 baptan 6 tanesi sülasi mücerrat için ayrılmıştır. Şimdi 6 baba başlıyoruz. Tamam. El babu bab. Öyle bab ki el evvelu evvelki bab. Söyle. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab sülasi mücerret için ayrılmıştır. Hı. Bu 6 babdan evvelki babın vezni. Vezni var. Mevzunu var. Alameti lafziyesi var. Manen binası var. Vezni nedir? Feale yef'ulu feale yef'uludur. Tamam. Vezni bu. Fe'ale yef'ulu. Aynül fiili. Madide meftuh, mudaride madma. Peki. Mevzunuhu. Bu babın mevzunu. Yani hareke ve sükun yüklenmek bakımından eşi, benzeri, dengi. Yani bu vezinde gelen fiil. Ne gibidir? Nasara yansuru, nasara yansuru gibidir. Evet, nasara yansurudur. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi. Yani tanınma nişanı nedir? Tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin olmasıdır? Aynu fi'lihi, aynel fiilinin olmasıdır. Aynel fiilinin ne olmasıdır? Meftuhan fethalı. Tamam. Nerede? Fil madi, fil fi'lil madi demek o. Fil fi'lil madi. Mazi fiilde. Fiil madide meftu olmasıdır. Daha ne olması? Ve mezmûmen ve zammeli olmasıdır. Nerede? Fil mudari'i. Fil fi'lil mudari'i. Muzari fiilde de mezmum olmasıdır. aynel fiilinin mazide meftuh, mudaride medmum olması birinci babın alametidir. Tamam. Ve binauhu, bu babın manem binası. Yani bu babın kuruluşu. Bu babtan gelen fiillerin ifade ettiği anlam. Bu babın binası. Ne içindir? Litta'diyeti. Şedde koyma. Litta'diyeti. Tamam. Adda, yuaddi, ta'diyeten, tef'ileten. Tamam, tef'il babında. Müteaddilik içindir. Ta'diye, müteaddi olmak. Yani bu baptan gelen fiille müteaddi olur. Ne olarak? Galiben, çoğu kere. Tamam mı? Yani ekser kullanımda. Fi galibül isti'mal, bu baptan gelen fiiller ne olur? Müteaddi olur. Ve gad yekûnü, ve bazen olur. Bu babın binası az kere yani olur. Nedir olur? Lazimen, lazım için olur. Şimdi lazım müteaddinin tanımını da göreceğiz. Müteaddi fiil demek, failin yaptığı iş mef'ule aşan, mef'ule geçen fiil. Lazım, failin işi failde kalan. Zeyd, Amr'a yardım etti. Bak Zeyd'in yaptığı iş yardım. Yardım işini yapıyor, Amr'a geçti. Ali gitti, gitti. Kimseye bir şey söylüyor, Ali'nin kendisinde olan iş. Şimdi örnekleri. Misalül müteaddi, müteaddi fiilin misali ne gibidir? Bak ne gibi, gördün mü? Nahvu geldi mi? Ne gibi? Nahvu nasara zeydun amran terkibinde vak olan nasara fiili gibidir. Nasara fiili. Burada nasara demiş. Başka? Başka fiil de gelebilir. Ketebe olur, değil mi? Dala'a olur, değil mi? Nasara yardım etti. Kim? Bak fiile kim sorusun? Kim yardım etti? Zeydün Zeyd. Kime yardım etti? Amran Amra. Nasara fiil. Zeydün merfu'un biddamme fa'il. Değil mi? Amran mensubun bil fethati mef'ulu bih. Fail olan Zeyd'in yaptığı yardım etme işi mef'ulu bih olan Amra geçmiş. Ulaşmış. Öyleyse nasara fiili müteaddi fiil. Ve misalü lazimi, lazım fiilin misali ne gibidir? Nahvu haraca zeydun, haraca zeydun terkibinde vak olan haraca fiili gibi. Haraca çıktı. Kim çıktı? Zeydun, Zeyd çıktı. Çıktı. Kimseye ne zararı var ne bir şey. Çıktıysa çıktı. Ama çıkardı olsa kimi çıkardı? Tabii neyi çıkardı? O zaman müteaddi olur. Peki, haraca fiil, zeydun fail. Fail olan Zeyd'in yaptığı çıkma işi mef'ulübiye geçmeyip failin kendisinde vakı olduğu kaldığı için haraca fiili lazım fiildir. Tamam. Şimdi bak bize müteaddi ve lazım fiili tarif ediyor. Diyor ki, el müteaddi, yani el fi'lül müteaddi demek o. Müteaddi fiil. Tamam. Hüve o, yani el fi'lül müteaddi. O müteaddi fiil nedir? Ma, o fiil ki, bak nasara'yı tut zihninde, nasara, ona müteaddi fiil demiştik. Ma, o fiil ki o, yetecavezü, geçer. Ne geçer? Fa'lül fa'ili, fi'lül fa'ili. İki türlü okursun, tamam. Fa'lül fa'ili, failin hadesi, eylemi, işi. Failin yaptığı bir eylem var, hades var, iş var, yardım etme. Yardım etme işi geçer. Nereye geçer? İlel mef'uli bihi. Mef'ulü bihe geçer. Failin yaptığı iş mef'ulü bihe geçen fiile müteaddi fiil denir. Vel lazimu. Vel fi'lul lazimu demek. Tamam, mevsufu asfedilmiş. Vel lazimu lazım. Ne? Lazım olan ne? Vel fi'lul lazimu. Lazım fiil. Hüve o lazım fiil nedir? Bak haraca'yı tut şimdi dedin. Haraca çıktı. Kim Zeydin? Lazım fiil demiştik. O haraca. Ma o fiil ki haraca. Lem yetecavez. Geçmez. Geçmedi. Ulaşmadı. Ne? Fa'lul fa'ili. Fi'lul fa'ili. Failin fi'li. Eylemi. Hadesi geçmedi. Nereye geçmedi? İlel mef'uli bihi. Mef'ulübiye geçmedi. Ne oldu? Bel. Bilakis. Vaka'a vak oldu. Yani kaldı. Nerede kaldı? Fi nefsihi, fi nefsil fa'ili. Failin nefsinde. Tamam. failin yaptığı eylem, iş mef'ul bi'ye geçmeyip failin kendisinde kalan fiile ne denir? Lazım, müteaddi olmayan fiil denir. Gayrı mücaviz, gayrı müteaddi isimleri belli. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babtan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babtan 1. babın vezni feale yef'uludur. Mevzunu nasara yansurudur. Alameti lafziyesi aynen fiilinin mazide fethalanmış, üzerinde zam verilmiş olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi, bazen de lazım içindir. Müteaddi fiili misali nasara zeydun amran, lazım, terkibinde vakı olan nasara fiili gibi. Lazım fiilin misali ise harace zeydun terkibindeki vaki olan harace fiili gibi. Müteaddi fiil? El müteaddi huve ma yetecavezu fi'lul fa'ili ilel mef'uli bihi. Failin işi mef'ulü bihe geçen fiile müteaddi fiil denir. Ve lazimu huve ma lem yetecavez fi'lul fa'ili ilel mef'uli bihi bel veka'a fi nefsihi. Failin işi mef'ulü bihe geçmeyip bilakis kendi nefsinde kalan fiile lazım fiil denir. Evet. Geldik ikinci baba. Şimdi bunların çekimi var. Tamam mı? Nasara, haraca geçti değil mi orada? Hı hı. Nasara. Nasara, yensuru, nasran. Çektik bunu zaten. Çektik. Fehve nasirun. Ve dâke mensur. Lem yensur. Lem ma yensur. Ma yensuru, la yensuru, len yensura, li yensur, la yensur, unsur, la tensur. Mensarun, minsarun. Nasraten, nisraten. Nusayrun, nasriyun, nassarun. Ensaru ma ensarahu ve ensir bihi. Bu muhtelifesi. Muhtelifeleri de çekersin. Haraca. Haraca yahrucu. Hurucen. Fevve haricun ve derke mahrucun. Bih. Lazım fiiller. İsmi mef'ulü gelmez. Gelirse harfi cer vasıtasıyla gelir. Evet. Lem yahruc. Lem ma yahruc. Ma yahrucu. La yahrucu. Len yahruca. Li yahruc. La yahruc. Uhruc. La tahruc. Mahracun. Mihracun. Harceden. Hırceden. Hureyicun. Hurucen ya bu. Hurucen. İsmi tasvirini nasıl yapılır? Hureyicun. Vav yaya kalbediliyor. Hureyicun. Tamam. Hureyicun. Harciyun. Hurucun. Hurucun masarıyla. Hurucun. Evet. Harracun. Ahrecu ma ahracahu ve ahric bihi. Tamam. Peki, ikinci bab. El babu bab. Öyle bak ki es-sani ikinci bab. Bina 35 bab olup, evet. 35 babtan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babtan ikinci babın vezni. Fe'ale yef'ilu, fe'ale yef'iludur. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Yani hareke ve sükun yüklenmekte eşi benzeri dengi. Darabe yadribu, darabe yadribu. Alametuhu, bu babın alameti lafziyesi, tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Aynu fi'lihi, aynel fiilin olmasıdır. Ne olmasıdır? Meftuhan, meftuh. Fethalanmış. Nerede? Fil mazi, fiili mazide. Tamam. Daha ne olmasıdır? Ve meksuran ve kesrelenmiş olmasıdır. Nerede? Fil gabiri, gabir. Fiil muzaride. Gabir, fiil muzari. Benzeyen demek. İsmi faile benzediği için gabir deniyor. Ve binauhu, bu babın manen binası ne olmakla? Eydan. Geride geçmekle geçtiği gibi. Yani önceki babta olduğu gibi litta'diyeti, müteaddilik içindir. Galiben çoğu kere. Ve gad yekûnü, bazen olur bu babın manen binası. Ne için, nedir olur? Lazimen, lazım için olur. Misalül müteaddi, müteaddi fiilin örneği ne gibi? Nahvu darabe zeydun amran terkibindeki darabe fiili gibi. Darabe dövdü. Kim dövdü? Zeydun. Merfu'un biddamme fa'il. Zeyd dövdü. Kimi dövdü? Amran. Amr'ı dövdü. Amr mensubun bil fethati, fethayla mensub, mef'ulun bih. Tamam. Evet, fail olan Zeyd'in yaptığı dövme işi meful olan Amr'a geçmiştir. Darabe müteaddi fiildir. Değil mi? Evet. Ve misalül lazimi, lazım fiilin misali ne gibi? Nahu celese Zeydun, terkibindeki celese fiili gibi. Celese oturdu. Kim oturdu? Zeydun, Zeyd oturdu. Oturdu. Fail olan Zeyd'in yaptığı oturma işi meful bir ne yapmıyor? Geçmiyor. Öyleyse lazım fiildir. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babtan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babtan 2. babın vezni faale yef'ilu. Mevzunu darabe yadribu. Alamet-i lafziyesi aynel fiilinin mazide fethalanmış, müzarede ise kesrelenmiş olmasıdır. Manen binası bir önceki babda geçmiş olduğu gibi çoğu kere müteaddi, bazen de lazım içindir. Müteaddi fiilin misali varabe zeydun amran terkibinde vaki olan varabe fiili gibi, lazım fiili misali ise celese zeydun terkibindeki vaki olan celese fiili gibi. Evet. El babu bab, öyle bab ki es-salisu, üçüncü bab. Evet. Altı bab, işte sülâs-ı mücerret, üçüncü babı. Fe'ale yef'alu vezni. Fe'ale yef'alu mevzunuhu, bu babın mevzunu, harekesi yüklenmek bakımından eşli benzeri dengi. Feteha yef'tahu, feteha yef'tahu, bak. Feteha yef'tahu. Aynül fiil olan te, mazide de fetalı, muzarede de fetalı. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Aynü fi'lihi, aynel fiilinin. Ne olmasıdır? Meftuhan fethalı. Nerede? Fil madi, fiil madide. Daha vel mudari'i, fiil muzaride. Mazide ve muzaride aynel fiil feta olmasıdır. Ama ne şartıyla? Bir şartı en yeküne olması şartıyla. Neyi? Aynü fi'lihi, aynel fiilinin. Ev veya ya da lamuhu, lamel fiilin olması şartıyla. Ne olması şartıyla? Harfen bir harf. Neyden olan bir harf? Min hurufil halqi. Noktasız o. Min hurufil halqi. Halk boğaz. Boğaz harflerinden bir harf olması şartıyla. Ve hiye o harfler, yani hurufu halk dediğimiz harfler nedir? Sittetün. Altı tanedir. Neymiş onlar? El ha'u ha. Tamam. Vel ha'u ha. Vel aynu ayn. Vel gaynu gayn. Vel ha'u ha. Vel hemzetu hemze. Bunlardır. Bunlardan biri olacak. Ya aynel fiilinde veya lam. Olmasa şaz denir ona. Eba ye'ba gibi. Eba ye'ba. Üçüncü baktandır. Ama aynel fiilinde, lam fiilinde boğaz harfi yok. Ona ne denir? Şaz. Kaideye muhalif. Ve binauhu, yine bu babın manen binası da bir önceki babda olduğu gibi. Her fiil ki babı salisten olan onda. He. O meşhur. Her fiil ki babı salisten ona lazım gelir anda harfi halk ola. Her fiil ki anda harfi halk ola lazım gelmez babı salisten ola. Mesela bir fiil ki üçüncü baktan olacaksa aynel fiilinde veya lamel fiilinde boğaz harfi olacak. Ama her aynel fiili lamel fiilinde boğaz harfi var diye de üçüncü baktan gelmesi gerekmez. Mesela nekeha yenkihu. Bak, ikinci baktan. Lamel fiilinde boğaz harfi. Bala'a yatlu'u. Cehile yecehelu. Dördüncü baktan. Semi'a yesme'u. Ve bina'uhu, bu babın manen binası, litta'diyet, müteaddilik içindir galiben çoğu kere. Ve gad yekûnü, bazen de bu babın binası olur. Nedir olur? Lazimen, lazım için olur. Misalul müteaddi, müteaddif ile misal. Ne gibi? Nahvum fetaha zeydunil babe. Terkibindeki fetaha fiili gibi. Fetaha açtı. Kim açtı? Zeydün Zeyd. Neyi açtı? Elbabe, kapıyı açtı. Fail olan Zeyd'in yapmış olduğu açma işi mefulübi olan kapıya ulaşıyor, geçiyor. Kapı açılmış. Elbab meftuh. Yani kapı artık açılmış oldu. Fetaha müteaddi fiildir. Ve misalü lazimi, lazım fiilin misali, örneği ne gibi? Nahvu. Zehebe Zeydün. Zehebe gitti. Değil mi? Kim gitti? Zeydün Zeyd. Zeyd'e gittiyse gitti. Zeyd'in yapmış olduğu iş mefhulü bir ne yapmıyor? Geçmiyor. Lazım fiil. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babdan 3. babın vezni feale yef'aludur. Mevzunu fetaha yeftahudur. Alamet-i lafziyesi aynel fiilinin veya lamel fiilinin boğaz harflerinden bir harf olması şartıyla aynel fiilinin hem mazide hem müzaride fethalanmış olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi, bazen lazım içindir. Müteaddi fiili misali fetaha zeydun ilbabe terkibindeki vaki olan fetaha fiili gibi, lazım fiilin misali zehebe zeydun fiilin terkibinde vaki olan zehebe fiili gibi. Evet. El-Babur-Rabi'u. Dördüncü bab. Altı babtan dördüncüsü. Fe'ile yef'alu. Fe'ile yef'aludur. Vezni. Mevzunuhu. Mevzunu ise nedir? Alime ya'lemu. Alime ya'lemudur. Ve alametuhu. Bu babın alameti lafziyesi. En yeküne olmasıdır. Aynu fi'lihi. Aynel fi'linin. Meksura. Aynel fi'li kesre. Ali. Alime. Bak. Amile. Cehile. Semi'a. Tamam. Nerede fil mazi? Mazide. Daha ve meftuhan fetalı olmasıdır. Nerede fil gabiri? Fiili mudaride. Ve binauhu. Bu babın manen binası. Littadiyeti. Mütadilik için galiben. Çoğu kere. Ve gad yekünü. Bazen bu babın binası ne için oluyormuş? Lazimen. Lazim için oluyor. Mütaddi fiilin örneği. Misalül müteaddi. Mütaddi fiile örnek ne gibi? Nahvu alime zeydunil meselete. Terkibindeki alime fiili gibi. Alime bildi. Alime bildi. Amile yaptı. Semi'a duydu. Tamam, işitti. Kim bildi? Zeydun. Merfu'un biddamme fa'ilu alime. Alime'nin fa'ili. El mes'elete. Mes'eleyi bildi. El mes'elete. Mef'ulu bih. Mensubun bil fetha. Tamam. Alime fiil. Zeydun fail. El mes'elete mef'ulu bih. Fail olan Zeyd'in yaptığı bilme işi mef'ul olan el mes'eleteye geçtiği için alime müteaddi fiildir. Ve misalul lazimi. Lazım fiilin misali ne gibi? Nahvu vecile Zeydun. Vecile korktu. Hafe manasına geliyor. Vecile korktu. Kim korktu? Zeydun. Zeyd korktu. Vecile fiil. Zeydun. Merfu'un biddamme fa'ilu vecile. Vecilenin failidir. Fail olan Zeyd'in yapmış olduğu korkma işi mef'ulu geçmeyip failin kendisinde kalmış. Değil mi? Evet. O zaman lazım fiil. Mefhumu? Bina 35 bab olup 35 babtan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babtan 4. babın vezni fe'ile yef'aludur. Mevzunu alime ya'lemudur. Alameti lafziyesi aynel fiilinin mazide kesrelenmiş, müzaride ise fethalanmış olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi, bazen lazım içindir. Müteaddi fiilin misali alime zeydun il mesele, terkibinde vaki olan alime fiili gibi. Lazım fiilin misali vecile zeydun terkibinde vaki olan vecile fiili gibi. Evet. Beşinci baba geldik. El babu bab. Öyle bab gel. Hamisu. Beşinci bab. Evet. Bina 35 babtır. Bu 35 babtan 6'sı sülasi mücerret için ayrılmış. Bu 6 babtan 5. bab. Vezni var. Mevzunu var. Alameti lafzisi manen binası. Vezni fe'ule. Bak fe'u. Aynel fiilin oldu. Mezmu. Fe'ule yef'ulu. Fe'ule yef'ulu. Mevzunuhu, bu babın mevzunu yani hareke ve sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri denge. Hasüne yahsünü. Kerume yek rumu. Kebura yek buru. Sahura yas guru gibi. Tamam. Azume ya'zumu. Tamam. Şerufe yeşrufu. Fekuhe yefkuhu. Evet. Ve alametuhu, bu babın alameti yani tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Aynu fi'lihi, aynel fiilinin. Ne olmasıdır? Medmumen, dammelenmiş. Nerede? Fil madi, madide. Daha vel mudari'i ve muzaride. Hem mazi hem de muzaride aynel fiilin medmum, dammeli olmasıdır. Ve binauhu, bu babın manen binası la yekün olmaz. Hiçbir şey olma. İlla ancak ve ancak olur. Ne olur? Lazimen lazım. Yani bu 5. baftan gelen fiiller ancak ne olur? Lazım fiil olur. Başka bir şey? Olmaz. Olmaz. Lazım içindir. Örnek. Nahvu hasüne zeydun terkibindeki hasüne fiili gibi. Hasüne güzel oldu. E kim güzel oldu? Zeydun. Ama güzelleştirse kimi güzelleştirdi? Hasüne bak güzel oldu. Kim? Zeydun. Hasüne fiil. Zeydun merfu'un biddamme fa'ilu hasun. Hasun'un failidir. Fail olan Zeyd'in güzel olması mef'ul bi'ye geçmiyor. Failin kendisi, Zeyd'in kendisine kalıyor. Zeyd güzel oldu. Başkasını güzelleşti mi? Başkasına bir geçişi yok yani. Zeyd'in kendisiyle ilgili alakalı bir durum. Hüsnü o Zeyd'de kaim yani. Zeyd'in kendisinde bulunan bir durum. Başkasına geçmez. Dolayısıyla hasune fiili lazım fiildir. Evet, mefhumu? 1605 bab olup bu 35 babtan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babtan 5. babın vezni fe'ule yef'ulu mevzunu hasune yahsunudur. Alameti lafziyesi aynen fiilinin mazide ve müzaride zammelenmiş olmasıdır. Manen binası çok sadece lazım içindir. Lazım fiilin misali hasune zeydun terkibinde vaki olan hasune fiili gibidir. Evet. Son babımız el babu bab. Öyle bab ki es-sadisu 6. bab. Evet, sülasi mücerret 6 babtır. 6 babtan 6.'sı. Nedir? Vezni fe'ile yef'ilu. Fe'ile yef'ilu. Aynel fiili hem mazide hem muzarede kesre. Mevzunuhu bu babın mevzunu yani hareke ve sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi nedir? Hasibe yahsibu. Hasibe yahsibu. Bu hasibe yahsibu'yu 6. babtan gösteriyor ama genelde hasibe yahsebu diye 4. babtan geliyor. Yahsebul insanu en yutreke şuda. Değil mi? Evet. Yahsebu. Hasibe yahsebu ama 6. babtan da kullanımı var. Verise yeritu. Vemika yemiku gibi. Evet. Ve alametuhu bu babın alametin lafziyesi yani tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Aynu fi'lihi. Aynel fi'nin olması. Ne olmasıdır? Meksuran. Kesrelenmiş. Nerede? Fil mazi vel mudari'i. Mazi ve muzaride. Ve binauhu bu babın manen binası litta'diyeti mütadilik içindir galiben çoğu kere. Fakat yekünü bazen bu babın binası olur. Ne için olur? Lazimen, lazım için olur. Misalül müteaddi, müteaddi fiilin misali, örneği ne gibidir? Nahvu hasibe zeydün amran fadilen terkibinde vakı olan hasibe fiili müteaddi fiildir. Hasibe zannetti, sandı. Kim? Zeydun, zeyd. Bak zeydun, merfum biddamme, fa'il. Kimi zannetti? Amran, amrı. Amran, mensup. Bil fethati, mef'ulü bih. Birinci mef'ul. Fadilen, fadiletli de fadilen, ikinci mef'ul bak. Mef'ulün bih, mensubun bil fethati. Hasibe fiil, zeydun fa'il, amran birinci mef'ul, fadilen ikinci mef'ul. Fa'ilin işi mef'ule geçtiği için hasibe müteaddi fiil. وَمِثَالُ الْلَازِمِ Lazım fiilin misali ne gibi? نَحْوُ نَعِمَ زَيْدٌ yapıyoruz onu. وَرِثَ mütadid fiildir. وَوَرِثَهُ اَبَوَهُ وَوَرِثَهُ Mef'ulü bi'ye geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de de var. نَعِمَ nimetlendi. Kim? زَيْدٌ زَيْد nimetlendi. Tamam. Nimet sahibi oldu yani Zeyd. Peki. Fail olan نَعِمَ fiil. Zeydun merfu'un biddammeti fa'ilun na'ime. Na'imenin fa'ilidir. Peki mef'ul var mı? Yok. Öyleyse na'ime lazım. Peki mefhumu? 1035 bab olup bu 35 babtan 6 bab sülasi mücerred için ayrılmıştır. Bu 6 babtan 6. babın vezni fa'ile yef'ilu'dur. Mevzunuhu, bunun mevzunu hasibe yahsibudur. Alameti lafziyesi aynen fiilinin mazide ve müzaride keserlenmiş olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi, bazen lazım içindir. Müteaddi fiil misali hasibe zeydun amran fadilen terkibinde vaki olan hasibe fiili gibi. Lazım fiilin misali ise naime zeydun terkibinde vaki olan naime fiili gibidir. Evet, 6 babı bitirdik sülasi mücerretleri. Şimdi kısaca toplayalım. Fe'ale yef'ulu. Birinci bab. Nasara yansur. Fe'ale yef'ilu. Darabe yadribu. Fe'ale yef'alu. Feteha yef'tahu. Fe'ile yef'alu. Alime ya'lemu. Fe'ule yef'ulu. Hasune yahsunu. Fe'ile yef'ilu. Hasibe yahsibu. Birinci babtan emsile-i muhtelifesini çektik. İkinci babtan da darabe yadribu. Değil mi? Evet. Darabe. Çek bakalım İbrahim. Darabe yadribu darben. Evve daribun ve derken madrubun. Lem yadrib, lemme yadrib, ma yadribu, la yadribu, len yadribe, li yadrib, la yadrib, yadrib, la tadrib. Madrabun, midrabun, darben. Madrabun, mastar mümidir. Madribun da. Madribun, ismi zaman, ismi mekan. Midrabun, ismi alet. Darbeten, dırbeten, evet. Duraybun. Duraybun, darbiyun, darrabun, edrabu, ma edrabehu ve edribbihi. Evet. Celese. Celese yeclisu culusen. Feve calisun ve derken meclusun. Meclusun bih. Meclusun bih. Heh, lazımlardan oluyor. Harbice basmış. Lem yeclis, lem ma yeclis, ma yeclisu, la yeclisu, lem yeclise, li yeclis, la yeclis, iclis, la teclis. Meclesun, meclisun. Hı. Miclesun, celseten. İsmi alet gelmez. Lazım fiillerde ismi alet gelmez. Tamam. Celseten, cilseten, cüleyyisun. Cüleyyisun. Aynı hureyyicun gibi. Cülus ya mastarı. Evet, cülusiyun, cellasun, eclesu, ma eclesehu ve eclis bihi. Evet, güzel. Fetaha, yeftahu, fethan. Fetaha, yeftahu, fethan, fevve fatihun ve zâke meftuhun. Lem yeftah, lemma yeftah, ma yeftahu, la yeftahu, len yeftah, li yeftah, la yeftah, iftah, la teftah, meftahun, miftahun. Fethaten, fithaten, futeyhun. Fethiyun, fettahun, eftahu ma eftahahu ve eftih bihi. Tamam. Evet, zehebe. Zehebe, yezhebu. Zehaben. Zehaben. Mastarı zehaben diye. Zehebe, yezhebu, zehaben. Feve zahibun ve zâke mezhubun bih. Bih. Lem yezheb, lemma yezheb, ma yezhebu, la yezhebu, len yezhebe, li yezheb, la yezheb, izheb, la tezheb. Mezhebun, mezhibun. Mezhebun. Mezhebun. İsmi alet gelmez. Lazım fiil gelmez. Zehbeten, zihbeten, züheyyibun, züheyyibun, zehabiyyun, zehabun, ezhebu ma ezhebehu ve ezhib bihi. Güzel. Alime, alime, ya'lemu, ilmen, fehuve alimun, ve zâike ma'lumun, lem ya'lem, lemma ya'lem, ma ya'lemu, la ya'lemu, len ya'lem, el ya'lem, la ya'lem, i'lem, la ta'lem, ma'lemun, mi'lemun, ilmeten, almeten, ilmeten, almeten, ilmeten, Uleymun, Uleymun, ilmiyun, allamun, ma a'lemu. Önce a'lemu ismi. A'lemu, ma a'lemehu ve a'lim bihi. İsmi tafdilini çek bakalım. A'lemu, a'lemani, a'lemune, e'alimu. Ulma, ulma yani, ulmayatun, ulemu. Ulemu. Peki, dördüncü babın lazım filmin örneği neydi? Vecile. Vecile. Hı, vecile, yevcelu. Vecelen. Vecelen. Vecelen. Vecelen fe vacilun fezâike mevculun bih. Lem yevcel, lemma yevcel, ma yevcelu, la yevcelu, len yevcele, li yevcel, la yevcel, icel. İcel. İcel emrazı. İcel. İcela, icelu, iceli, icela, icel ne? İcelle tevcel. Mevcelun, mevcilun. Mevcilun. Mevcilun. Vecleten. Mastar mı? İsmi zaman, ismi mekan. Mef'il vezne gelir. Mevcilun. Evet, vecleten. Vecleten. Vüceylun. Vüceylun. Veceliyun. Veceliyun. Veccalun. Evcelu. Ma evcelehu ve evcil bihi. Tamam. Hasune. Hasune yahsunu. Husne. Fevve hasinun. Ve daike mahsunun. Fevve hasenun. Fevve hasenun. Sıfatmış hepeye gelir. Fevve hasen. Ve zâke mahsunun bih. Lem yahsun. Lem yahsun, lemma yahsun, ma yahsunu, la yahsunu, len yahsun, el yahsun, la yahsun, buhsun, la tahsun, mahsenun, mihsenun. İsmi alet gelmez. Mahsenun, hasneten, hisneten, Hüseynun, Hüsniyun. Hüsnen ya mastarı. Hüsniyun, ahsenu. Hassanun, ahsenu. Hassan gelmez, mübarek ismi. Ahsenu. Ma ahsenehu ve ahsin bihi. Tamam. Hasibe. Hasibe yahsibu. Mastar. Hisbane. Hasibe yahsibu hisbanen. Fehuve hasibun ve zâke mahsunun. Mahsubun. Bih. Yok yok. Müteaddi. Ve zâke mahsubun. Müteaddidir. Lem yahsib. Lem yahsib. Lemma yahsib. Ma yahsibu. La yahsibu. Len yahsibe. Li yahsib. La yahsib. Yahsib. La tahsib. Mahsenun. Mahsebun. Mahsebun, mahsibun, mahsebun, mastar mimi. Mahsibun, ismi zaman, ismi mekan. Evet, mihsebun, mihsebun, hasbeten, hisbeten, Hüseybun, hisbaniyun. Hisbaniyun, mastar öyle geliyor. Hisbaniyun, hasabun, ahsebu, ma ahsebehu ve ahsib bihi. Tamam, yeter. Peki, velhamdülillahi rabbil alemin.